گھر میں میت ہو جائے اور تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد و رفت ہو، کیا ایسی ایمرجنسی میں بھی پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ایسے موقع پر تو اپنی موت زیادہ یاد آنی چاہیے، جب موت زیادہ یاد آئے تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ بے پردگی گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس لیے ایسے موقع پر غیرت مند اور خوف خدا رکھنے والیوں کا پردہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ابو داود شریف میں حضرت سیدتنا ام خداد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ فرمانے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں کھوئی۔ تو ہماری اسلامی بہنوں کو اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اس وقت آپے سے باہر نہ ہوا جائے، اور جب گھر میں فوتگی ہو تب بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے ہوش کے کانوں سے سنیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے آدمی، اگر تو طالب ثواب ہو کر اول صدمے پر، یعنی صدمہ آتے ہی فوراً صبر کرے تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں۔ تو جو واویلا کرتے یا واویلا کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہم نے تو صبر کیا ہوا، یہ بیچاریاں مزید جھوٹ کے وبال میں بھی جا پڑتی ہیں۔ صبر اس کو نہیں کہتے، صبر اس حدیث شریف میں جو فرمایا نا، اول صدمے پر، اول صدمہ یہ کہ جیسے صدمہ آیا اور ایک دم زبان گنگ ہو گئی، یعنی کسی طرح کا حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، آنکھوں سے آنسو بھلے بہیں اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ رونا تو رحمت ہے، اگر آواز سے رونا قصدن اور پھر اس میں الفاظ بولنا الٹے سیدھے، یہ بعض اوقات بہت دور آدمی کو پہنچا دیتے ہیں، بلکہ جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ تو اول صدمہ یہ کہ جیسے ہی کوئی بھی صدمہ آیا، بچہ فوت ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا جنازہ اٹھ گیا، یا گھر ڈھہ پڑا، کاروبار چھوٹ گیا، نوکری ٹوٹ گئی، کسی نے مارا پیٹا، مقدمہ دائر کر دیا، کوئی سی بھی مصیبت آ جائے، اول صدمے پر صبر کرے تو اس کے لیے گویا جنت کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں، میں جنت کی بشارت ہی ہوئی نہیں۔ اول صدمے پر صبر کرنا ہے، ورنہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، جس کے یہاں میت ہوتی ہے سر پٹک پٹک کر ہوتے ہیں، بعد میں یہی ادھم بازیاں بھی کرتے ہیں اور فنکشن بھی کرتے ہیں شادیوں میں، اور نہ کرنے کے ہزاروں کام کرتے ہیں، بادشاہ کھول کے باتیں کرتے ہیں، سہ کے مر کے ہنستے۔ تو صدمہ جب شروع میں آتا جبھی تو صحیح معنوں میں اس کو تکلیف ہوتی، تو اس وقت صبر کرنا ہے۔ تو جو لوگ آپے سے باہر ہو کر الٹا سیدھا بک بک کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ بعض اوقات اس طرح کلمات کفر نکل جاتے ہیں، مثلاً ایسا کوئی جملہ نکلا منہ سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض پایا گیا، تو اللہ پر اعتراض کرنا کفر ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالی کو ظلم کی طرف منسوب کر دیا، ظالم کہہ دیا، یا اللہ تعالی کو ضرورت مند کہہ دیا، تو اس طرح کی کوئی بات منہ سے نکلی تو یہ پھر کلمہ کفر ہے۔ تو موت کے وقت جو کلمات کفر آج کل عام طور پہ خصوصاً عورتیں بکتی ہیں، اس کی میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثلاً کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا، اللہ تعالی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ظاہر اللہ تعالی پر اعتراض، یہ کفر ہے۔ نمبر دو، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا, اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے ہوگا, یہ بھی قول کفر ہے, کیونکہ کہنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج اور ضرورت مند قرار دیا. اب اور وضاحت کے ساتھ ایک کلمہ کفر کی مثال پیش کرتا ہوں جو عام طور پر بولی جاتی ہے, اور اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کسی نے بولا ہو یا کم از کم سر ہلا دیا ہو, ہاں تو کر ہی دیتے ہیں لوگ, تو اس کو غور سے سنیے. اگر ایسا کہا ہے تو سانس بعد میں لیں, پہلے توبہ کریں. یہ سانس بعد میں لیں محاورہ, یعنی کہ فوری طور پر توبہ کر لیں اس سے اور کلمہ پڑھ لیں. وہ کلمہ کفر یہ ہے, یعنی کسی کی موت پر عام لوگ بک دیتے ہیں, اللہ عز و جل کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بلا لیا, یا کہتے ہیں اللہ عز و جل کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے. یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں, عورتیں بھی بولتی ہیں مرد بھی بولتے ہیں, اور سر ہلاتے رہتے ہیں, ہاں بھائی بڑا نیک آدمی تھا, اللہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس کو اٹھا لیا. نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے تو جی وہ جلدی اٹھا لیتا ہے. ارے نادانو, کیا سیدنا نوح علیہ نبینا والے صلاحت والسلام سے بھی کوئی اب نیک ہو سکتا ہے؟ تو نوح علیہ صلاحت والسلام دنیا میں 950 سال تک تشریف فرما رہے, اور آپ کا بیٹا 25 سال کا فوت ہو گیا, ماڈرن بیٹا. تو اب اس کو ساری ولایت کی منزلیں مرتے ہی آپ نے چیک کروا دی کہ نیک آدمی کی, اس ماڈرن کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑ گئی تو اٹھا لیا. معاذ اللہ, تو اللہ تعالیٰ کو تو عام آدمی کیا, نبی کی بھی ضرورت نہیں, فرشتے کی بھی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج ہی نہیں. تو اس طرح کے جملے جس نے بکے ہوں وہ ابھی بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں تو دل میں بیزار بھی ہو. اسی طرح کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا, تو معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا ہوا. اللہ تعالیٰ کو مطلب نے ظلم کیا کہ اس کے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا, اگر لینا ہی تھا تو پناہ بڈھے یا بڑھیا کو لے لیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایک انٹرفیئر کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ غلطی کر دی, جوان کو اٹھا لیا تو اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بوڑھے یا بڑھیا کو لے لیتا, اعتراض ہوا نہیں, یہ بھی کفر ہے. یا کہتے ہیں یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا. یہ سارے کلمات کفر ہیں. جو صحیح کفر بکے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, بیعت بھی ختم ہو جاتی ہے, سارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں, حج بھی اگر کیا تھا تو وہ بھی باطل ہو جاتا ہے. استطاعت ہونے پر دوبارہ حج کرنا ہوگا. تو مصیبتوں میں, بیماریوں میں, قرض داریوں میں, بے روزگاریوں میں طرح طرح کے کفریات بکتے ہیں. تو یہ میں نے 28 کفریات جمع کیے ہیں ایک پمفلیٹ میں جو اس وقت میرے ہاتھ میں, اس کا عنوان ہے یا اللہ تعالی میرا ایمان سلامت رکھ, کہیے آمین. اس دعا کے 28 حروف کی نسبت سے 28 کلمات کفر اس پرچے میں. تو اس کو خوب تقسیم کریں مسجدوں میں, نمازوں کے باہر, جمعے میں, یا اس کو خوب تقسیم کریں. لوگ آپ خود پڑھیں گے تو میرا خیال ہے شاید کئی کئی بار آپ کو توبہ کرنے کا ذہن بنے گا کہ میں نے یہ بھی بکا ہے, یہ بھی شاید بکا ہے, یار فلاں بکرا تھا تو میں نے ہاں میں آتی تھی, فلاں بکرا تھا تو خوشی کے مارے میں نے ہنسا تھا. تو اس طرح یہ سب اس میں تفصیل ہے. تو میں جہنم کے عذاب کی بھی جھلکیاں دی ہیں تاکہ ڈرے آدمی, توبہ کرنے کا طریقہ اس میں دیا ہے, اس میں نکاح نئے سرے سے نکاح پڑھنے کا طریقہ دیا ہے, نکاح فضولی کا طریقہ دیا ہے. یہ 25 پیسے میں الحمدللہ وہ خزانہ جمع ہو گیا ہے, جس کو کروڑوں روپے کہیں تو بھی نہیں کہنا چاہیے, انمول خزانہ. اس خزانے کی کوئی قیمت نہیں, انمول ہے, یہ تو کاغذ اور چھپائی کے پیسے. سچی بات کہی تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ عزوجل. اس کو آپ گتے پر چسپاں کر کے مسجدوں میں ٹانگ دیں, اسپتالوں میں ٹانگ دیں, جہاں جہاں عوامی جگہ ہوتی وہاں ٹانگ دیں, تو تاکہ لوگ پڑے, پان کی دکان پہ لگا دے, ہوٹل میں لگا دے, اس کو عام کریں انشاءاللہ عزوجل. بہت ساروں کے ایمان کا تحفظ ہوگا, اور بہت سارے ایسے بیچارے نادان جن کے منہ سے کفریات نکل گئے ہوں گے، انشاءاللہ توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہوں گے، خدا کی قسم آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سو سو تو لیں گے نا انشاءاللہ. اور اسلامی بہنوں نے بھی امید ہے کہ ہاتھ اٹھایا ہوگا، اسلامی بہنیں بھی کم از کم سو سو لیتی جائیں کہ نیچے تہخانے میں اسلامی بہنیں بھی مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگاتی ہیں، اسلامی بہنوں سے وہ پرچے خرید فرما لیں اور اس کو اسلامی بہنوں میں خوب عام کریں. ایک ایک فرد تک کاش یہ پرچہ پہنچ جائے، جو پڑھنا نہیں جانتا اس کو پڑھ کر سنائیں تو انشاءاللہ اور بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.